Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 10 dni do wyborów kandydaci na prezydenta Polski przekonują do siebie wyborców. Odwołane negocjacje między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Amerykańska gospodarka odzyskała w czerwcu prawie 5 milionów miejsc pracy. Prezydent Andrzej Duda podpisał w Sulęcinie w Lubuskiem kartę wolności w sieci, która będzie stanowić element jego programu wyborczego. Nigdy nie pozwolę, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, mówił ubiegający się o reelekcję prezydent. Nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, albo ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów, nieznanych powszechnie kryteriów, mógł dobierać, które jego zdaniem wypowiedzi mogą zaistnieć w przestrzeni cyfrowej, w przestrzeni internetowej, a które powinny zostać usunięte. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeżeli zostanie prezydentem, wprowadzi zasadę bezpartyjności w kancelarii prezydenta. Silny prezydent, mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej, potrafi się wznieść ponad swoje otoczenie i odbudować wspólnotę. Rafał Trzaskowski powiedział, że prezydent w momencie zaprzysiężenia nie może należeć do żadnej partii politycznej. Ta tradycja w Polsce od dawna obowiązuje, ale ja chcę wprowadzić jeszcze jedną zasadę. Zasadę bezpartyjności kancelarii prezydenta. Na pewno w kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej będą pracowali ludzie związani z bardzo wieloma środowiskami. Natomiast każdy, kto będzie członkiem jakiejkolwiek partii politycznej, będzie musiał złożyć swoją legitymację partyjną. Przy zachowaniu określonych zasad sanitarnych wybory są w pełni bezpieczne, zapewne, a wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Ostatniej doby potwierdzono 371 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wiceminister Janusz Cieszyński podkreślił, że w ostatnim tygodniu liczba nowych zakażeń spadła w porównaniu z czerwcowym szczytem. Przemysł wydobywczy wraca do pracy i wraca do normalnego funkcjonowania. Mamy po tym szczycie, który obserwowaliśmy w połowie czerwca, wyraźny spadek. Janusz Cieszyński powiedział, że podczas pierwszej tury wyborów zasady sanitarne były przestrzegane. Członkowie komisji mieli środki ochrony osobistej, a w lokalach dostępny był płyn do dezynfekcji. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej drugiej turze, ponieważ wybory, tak jak już mówiłem, są w naszej ocenie w pełni bezpieczne. Wiceminister poinformował, że kobiety w ciąży z dzieckiem do 3 roku życia, osoby po 60 roku życia oraz niepełnosprawni zagłosują w drugiej turze wyborów bez kolejki. Zmiany zostaną uwzględnione w rozporządzeniu dotyczącym przeprowadzenia drugiej tury wyborów. Barbara Góra, Polskie Radio. Na wybory prezydenckie już za 10 dni. Brak postępów w negocjacjach między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie umowy o przyszłej współpracy. Jutrzejsze rozmowy głównych negocjatorów z obu stron zostały odwołane. Główni negocjatorzy mieli podsumować dotychczasowe rokowania i wyznaczyć plan prac na najbliższe tygodnie i miesiące. Czasu jest bowiem coraz mniej, bo najpóźniej do jesieni powinno być osiągnięte porozumienie w sprawie przyszłej umowy, by pozostał czas na ratyfikację ustaleń. Po 4 dniach kolejnej rundy rokowań unijny negocjator Michel Barnier napisał, że nadal istnieją poważne różnice zdań między Brukselą a Londynem. Wyraził oczekiwanie, że Wielka Brytania odniesie się ze zrozumieniem do postulatów Unii Europejskiej i zasugerował brak zaangażowania w rozmowy ze strony Brytyjczyków. Wypowiedział też zdanie, które powtarza od kilku miesięcy, że 27 nadal uważa, że porozumienie jest możliwe i że leży w interesie wszystkich. Kwestie rybołówstwa czy uznania europejskich standardów, a także zasady dostępu do jednolitego rynku to sprawy, w których daleko do porozumienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańska gospodarka odzyskała w czerwcu 4 800 000 miejsc pracy utraconych z powodu epidemii koronawirusa. Bezrobocie w czerwcu spadło do ponad 11%. Prezydent Donald Trump ocenił, że amerykańska gospodarka wraca do swojej świetności. Po wybuchu epidemii koronawirusa Stany Zjednoczone straciły ponad 20 milionów miejsc pracy. W kwietniu bezrobocie skoczyło do prawie 15%. Od czasu rozpoczęcia w maju odmrażania gospodarki sytuacja szybko się poprawia. W maju i w czerwcu w USA przybyło 7,5 miliona miejsc pracy. Dzisiejszy raport dowodzi, że nasza gospodarka ponownie nabiera dynamiki, że jest bardzo silna. Ocenił prezydent Donald Trump, zwracając uwagę, że sytuacja poprawia się we wszystkich sektorach gospodarki. Te wszystkie dobre wiadomości są zasługą działań mojego rządu i naszych partnerów w Kongresie. Choć w ostatnich 2 miesiącach sytuacja gospodarcza znacznie się poprawiła, eksperci wskazują na zagrożenie, jakim jest rosnąca liczba przypadków koronawirusa. Tylko w ciągu ostatniej doby w USA stwierdzono ponad 50 tysięcy infekcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Zaczynamy od przykrych koszykarskich informacji z Krakowa. Żeńska drużyna Wisły, 25-krotny mistrz Polski, po raz pierwszy w ponad 100-letniej historii klubu nie przystąpi do rozgrywek ekstraklasy. Orzeczenie w poprzednim zdaniu sugeruje kłopoty pozasportowe i rzeczywiście tak właśnie jest. Klubu nie stać na utrzymanie zespołu po wycofaniu się w poprzednim sezonie sponsora tytularnego. Wiceprezes Towarzystwa Sportowego Dorota Gburczyk-Sikora łamiącym się głosem opowiada o realiach ekipy z Rejmonta. Ciężko budować zespół, nie mając pokrycia środków finansowych na ten zespół, więc jak tylko będzie taka możliwość i będę chciała robić wszystko, żeby wrócić do tej ekstraklasy, bo na tym najbardziej zależy. Oby szybko znalazł się pod Wawelem sponsor, no bo jak to? Wisła bez kobiecej koszykówki w ekstraklasie? Tak być nie może. W piłce ekstraklasowej takie historie chyba już za nami, aczkolwiek drużyn z problemami finansowymi nie brakuje. Choćby z Gdańska dość regularnie dochodzą głosy o nieregularności wypłat. Pewnie miał tego dość Filip Mladenowicz, pewnie najlepszy boczny obrońca w PKO Ekstraklasie i zamienia Energę Arenę na stadion warszawskiej Legii. Do ekipy przyszłego mistrza Polski przenosi się na zasadzie wolnego transferu. Podobnie jak Dominik Furman do Chorwacji, tak, nie do Rosji czy Turcji jak plotkowano, tylko do Chorwacji. Do czwartego na tę chwilę w tabeli tamtejszej ekstraklasy Hajduka Split. To jeszcze informacja niepotwierdzona, ale nie należy spodziewać się nagłego zwrotu akcji. W sportach motorowych w ten weekend wraca Formuła 1, rajdy samochodowe dopiero na początku września, wtedy w Estonii. Zresztą po raz pierwszy w tym kraju odbędzie się pierwsza postpandemiczna runda w Mistrzostwach Świata WRC. Potem planowane są jeszcze rajdy Turcji, Niemiec, Włoch i Japonii, a być może również Belgii oraz Chorwacji. Kończymy też sportem, gdzie silnik liczy się chyba bardziej niż człowiek. Bartłomiej Marszałek to jedyny Polak występujący w wodnej Formule 1 H2O. To niezwykle szybkie łódki, które w 2 sekundy potrafią rozpędzić się do przysłowiowej setki, a rekord świata wynosi 250 km na godzinę. Polak w minionym sezonie w klasyfikacji generalnej zajął imponujące 5. miejsce, mimo iż dotychczas w porównaniu do rywali miał trochę pod górkę. Teraz dzięki współpracy z Orlen Team to się zmieni. Marszałek lada dzień zaczyna treningi na Zalewie Zegrzyńskim. Te treningi to dla mnie to jest sufit, a dla konkurentów podłoga. Do tej pory moi rywale w ciągu jednego weekendu jeździli więcej niż ja przez rok takim bolidem, a i tak na to podium wjechałem. Mamy masę nowych pomysłów i masę nowych rzeczy też do sprawdzenia, żeby to dokalibrować, żeby jeździło szybciej i wreszcie tutaj wody Zalewu Zegrzyńskiego, te śmigiełka Formuły 1 zamierzam, żeby regularnie cięły tą taflę wody. Ciekawe co na to urlopowicze z nad Zalewu, ale to temat na inną historię. Znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowie Jan Kałucki. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a miejscami burze, lokalnie z gradem. Grzmieć nie będzie tylko na północnym zachodzie od 22 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop fajny, szybki, z dobrą grafiką. Maria Antoń, młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W naszym zakładzie jesteśmy jak rodzina. Daniel Kaska, współwłaściciel salonu fryzjerskiego Bizar. Pracujemy w 6 osób. Gdy wybuchła pandemia, było ryzyko, że będziemy musieli się rozstać. Nadzieja pojawiła się razem z rządową tarczą PFR. A gdy po 2 dniach od złożenia wniosku otrzymaliśmy przelew, była wielka radość. I działamy dalej w tym samym składzie. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płaci za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Filet z piersi indyka 40% taniej, tylko 11,90 za kilogram. Oraz na łęczowianka 31% taniej. Złoty 15 za butelkę przy zakupie 12. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. To jest Wieczór z Trójką. Dobry wieczór. Gravity to nagranie, którym rozpoczęliśmy muzyczny wieczór z Trójką. Chociaż ja będę namawiała Państwa do tego, żeby trochę powalczyć może z grawitacją i udać się do świata muzycznej przyjemności. Ten album na pewno pomoże nam poznać tego typu rejony, a mowa o płycie Jazz is Dead numer 2. To jest płyta, która ukazała się parę tygodni temu. Jej autorem jest między innymi Roy Ayers, jedna z bardziej ikonicznych postaci, jeśli chodzi o tę muzykę muzykę popularną, czerpiącą bardzo dużo z soulu, z funku i z wszelkich pochodnych gatunków. Płyta nagrana w towarzystwie dwójki młodszych muzyków, Adrian Yangi i Ali Shahid Muhammad. I to jest krążek, który zaskoczył pewnie fanów Roya Ayersa, ale ten artysta w ubiegłym roku zagrał kilka koncertów w Los Angeles. Wszystkie były wyprzedane, no i dopiero później dowiedzieliśmy się o tym, że materiał został zarejestrowany, dopracowany i ukazał się właśnie jako przepiękne wydanie Jazz is Dead. To jeden z powodów, dla których ta przyjemność będzie w wieczorze muzycznym bardzo istotnym aspektem. Innym jest płyta pewnej kobiety rakiety, o której więcej za chwilę. Na razie Torrey Mouan się świetnie wpisuje w te rejony. Maksymalizacji przyjemności śpiewał Torrey Mouan na swoim ostatnim wydawnictwie Otter Peace. Zresztą Torrey Mouan tak bardzo dba o zaspokojenie swoich fanów, że niedawno wydał tę płytę również w wersji instrumentalnej, a w tej warstwie dzieje się na tyle dużo, że bez wątpienia dużą radością jest właśnie słuchanie płyty instrumentalnej, także od Torrey Mouan. Przyjemność sprawimy też fanom duetu Ala Zastary, który wreszcie wydał swoją debiutancką płytę. Około godziny 19:30 na pewno Ala, a mam nadzieję, że również Zastary, czyli Kuba, połączą się z nami telefonicznie i opowiedzą o tym swoim ostatnim wydawnictwie. Na razie przejdziemy do artystki, która spowodowała, że brzmienie przynajmniej tej pierwszej godziny jest właśnie takie, jakie jest. To Jessie Ware i jej najnowszy krążek. No, jak można by inaczej było, ale krążący wokół przyjemności. Ale zanim nowy krążek Jessie Ware, to wrócimy do tych jej pierwszych nagrań. Walking alone, I'm in the red lines. Trying to find the right time. Walking alone.

czwarty studyjny krążek Jessie Ware pod tytułem What's Your Pleasure. Są tacy fani przede wszystkim artystki, którzy twierdzą, że jest to najlepsza płyta w katalogu Jessie Ware. To pewnie zależy od tego, które wydanie tej Brytyjki najbardziej odpowiada naszym gustom. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku tej płyty Jessie Ware postawiła mocno na inspirację latami 70., bo disco i funk to są takie gatunki, które dominują, jednak nie tracą one w przypadku zderzenia z charakterem samej Jessie Ware. I tutaj zarówno jej wokal, jak i każdy dźwięk zostały bardzo skrzętnie ułożone. Ja mam ogromną słabość do tego przełamywania rytmu, który mogliśmy usłyszeć w piosence Ulala, więc prawdopodobnie ze względu na to tak często wracam akurat do tego utworu. Do płyty Jessie Ware mam nadzieję, że wrócimy jeszcze dzisiaj przed godziną 21, ale równie dużo przyjemności sprawia mi słuchanie wydawnictwa polskiego duetu Ala za Stary. To płyta pod tytułem Jutro ze znakiem zapytania na końcu. No i za chwilę będziemy pytać Ale Boratyn i Jakuba Sikorę o to, jakim się pracowało nad tą płytą i jak sami nazwaliby swoje brzmienie. Ala za Stary i Casanova, nagranie, które pochodzi z ich debiutanckiej, długo grającej płyty pod tytułem Jutro. Ala Boratyn i Jakub Sikora są z nami na linii. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszymy was. Będzie pewnie lepiej, jeśli będziecie mówili pojedynczo, to będziecie jeszcze bardziej zrozumiali. Co słychać zatem? Jak się czujecie po tym długo oczekiwanym debiucie? U nas wszystko wszystko w porządku. Oczywiście czekamy z niecierpliwością na koncerty, aż to w końcu będzie mogło ruszyć, ale ogólnie wszystko w porządku. Myślimy już koncepcyjnie nad kolejnym klipem, więc cały czas staramy się być twórczy i działać. No bo prace nad tą płytą trwały dosyć długo. My mieliśmy okazję się spotkać już prawie rok temu, tak naprawdę, wtedy, kiedy ukazała się piosenka Ciemną Nocą. Parę singli już mamy dostępnych. To powiedzcie zatem, który utwór będzie kolejnym singlem, skoro zdradziłaś, Ala, że pracujecie nad klipem? To ja może powiem... No dobrze, to ja powiem, że to będzie ten utwór, który właśnie przed chwilą usłyszeliście. Trafiłam. Nie umawialiśmy się, żeby nie było. Tak, właśnie, ale to w sumie tego nie planowaliśmy, ale dostaliśmy jakiś taki odzew pozytywny tej piosenki, więc postanowiliśmy, że to jest taki dobry singiel kolejny. I że zasługuje na taki obrazek. Tak. Czy obrazek będzie przeniesieniem jeden do jednego tego, o czym śpiewacie, czy jednak postawicie na jakiś inny scenariusz? No jest wstępny taki pomysł. Nie do końca, nie zgodzę się z tym. Na pewno nie będziemy jeden do jednego jakby odtwarzać scenkę w scenkę, ale jest na pewno punktem odniesienia dla scenariusza ten tekst. Słuchajcie, ja się tak zastanawiałam nad tym, czy wy robiliście coś takiego jak odsłuch płyty po tym, jak ona już została wykonana w tej finalnej wersji. Czy na przykład macie taką praktykę, że wsiadacie do samochodu i słuchacie tej płyty w samochodzie, później sprawdzacie ją gdzieś, nie wiem, w zacisznym miejscu w domku? Tak, robiliśmy tak. Mhm. I staraliśmy się słuchać w różnych miejscach. Tak, ja myślę, że nawet zrobiliśmy to więcej niż raz, niestety. I trochę to też wynikało z tego, że co akurat jest pozytywną stroną tego, że mieliśmy sporą kontrolę nad brzmieniem tej płyty i dosyć długo ją miksowaliśmy i też jakby aktywnie w tym uczestniczyliśmy. Więc nie do końca było tak, że dostaliśmy pewnego dnia materiał, który był skończony i mogliśmy sobie go posłuchać, tylko w pewnym sensie słuchaliśmy go przez długi czas, wiele razy na różnych sprzętach, w różnych wersjach, aż już w końcu jakby poczuliśmy, że to jest już, że znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym te piosenki mogą razem ze sobą zagrać. Bardzo bym chciała się dowiedzieć, jak wyglądał ten moment, kiedy powiedzieliście, że to już. Zastanawiam się, czy coś się niezwykłego wtedy stało. Czy po prostu wyznaczyliście sobie termin do piątku, wieczorem płyta ma być gotowa? I jakaby nie była, to już to. Na pewno ten termin nam się z tygodnia na tydzień przesuwał do przodu. Natomiast od pewnego momentu na pewno te terminy były bardziej już definitywne, ale na pewno nie sztywne. W sensie cały czas na pewno gdzieś tam... No, ciężko mi powiedzieć, bo naprawdę to się bardzo w tym czasie obsuwało i ślizgało, że tak powiem. No tak, nie mieliśmy też żadnego deadline'u wytyczonego właśnie z góry. Chodzi, że sami wydawaliśmy. Dokładnie, więc sami sobie tą premierę trochę odsuwaliśmy, żeby efekt był jak najlepszy i staraliśmy się pracować nad tym miksem, żeby był satysfakcjonujący dla nas. I też za każdym razem, kiedy dostawaliśmy jakąś możliwość dopracowania tego materiału, bo się okazywało, że mamy jeszcze więcej czasu do jakiegoś spotkania istotnego, to korzystaliśmy z tego i nanosiliśmy kolejne poprawki. Więc tak naprawdę tyle, ile czasu było nam dane, tyle wykorzystaliśmy. Jesteście w stanie powiedzieć, który utwór był najdłużej dopracowywany? Kasanowa właśnie. Chyba tak. Chyba Kasanowa miał najwięcej wersji i jakoś tak od samego początku te jego finalne wersje bardzo odbiegały od tego, jak sobie go wyobrażałem i jak go usłyszałem na początku, więc próbowałem, przez najwięcej czasu zajęło jakby dorównanie do tej pierwotnej myśli. Chciałabym wam powiedzieć, że było warto, ale jak zdaję sobie sprawę z tego, ile pracowaliście nad tą płytą, to boję się, że przyjmiecie, że właśnie jakby dbanie o ten każdy szczegół będzie tak istotne, że na kolejny album będziemy musieli czekać, no nie wiem, z 10 lat. Nie, no właśnie chcemy tego uniknąć i trochę się uczymy na błędach i właśnie szybciej podejmować decyzje i tak tego nie rozwlekać i no tak, no. Nie, na pewno nie będziemy czekać tak długo jak na ten. To też trochę wynikało z tego, że jednak to była nasza pierwsza płyta i teraz sytuacja naprawdę wygląda inaczej dla nas. Mamy dużo bardziej klarowną wizję tego, w czym się sprawdzamy dobrze każdy z nas i jak chcemy, żeby następna płyta brzmiała, bo też już nad nią pracujemy. Natomiast ta pierwsza płyta to był faktycznie, w pewnym sensie to były poszukiwania, więc my zrobiliśmy tego materiału dużo, dużo więcej niż się znalazło na tej płycie. Zrobiliśmy tak naprawdę więcej niż dwa albumy, z których później wyselekcjonowaliśmy ten jeden, więc po prostu to była kwestia tego, że mieliśmy za dużo tak naprawdę piosenek niż za mało. To jak zatem wy, jako autorzy, opisalibyście to brzmienie, które możemy usłyszeć na albumie Jutro? Ja myślę, że to jest z jednej strony taka nasza osobista laurka dla muzyki elektronicznej, przynajmniej dla mnie i jakby wszystkich takich moich, właściwie wszystkich bardzo różnych nurtów muzyki elektronicznej, których słuchałem i które mnie inspirują. Więc z jednej strony jest tam sporo odniesień do hip-hopu, jak chociażby teraz przed chwilą słyszeliśmy, ale też do elektroniki takiej spod znaku bardziej ambientowej, spod znaku Boys of Canada, czy też czasem trip-hopu i lo-fi. Więc jest tam, myślę, że to jest właśnie taka coś pewnego rodzaju kalejdoskop różnych brzmień elektronicznych, który ożeniliśmy z naszą wrażliwością piosenkową. Ale jednak tak, nie zakładaliśmy sobie żadnego jakiegoś takiego konkretnego stylu, w którym będziemy się poruszać. To jest właśnie i też nie przyjmowaliśmy sobie żadnych jakichś takich gram właśnie i inspiracji, więc to jest po prostu to, co nam się w muzyce podoba. Ale jednocześnie mam takie wrażenie, że dążyliście do tego, żeby była ta płyta utrzymana w takim porządku popowym, bo nie można powiedzieć, żeby to była płyta stricte popowa, ale mam na myśli przynajmniej te konstrukcje, utwory, które przechodzą między sobą momentami coś, co przypomina skity, czy takie krótkie wstawki. To jest pewien model, który mieści się w tym ogromnym worku muzyki popowej w tym momencie. Tak, na pewno też słuchamy takich rzeczy z pogranicza hip-hopu, R&B czy popu, bo wydaje mi się, że te skity wzięły się z albumów hip-hopowych, ale też właśnie na współczesnych nagraniach takich twórców jak Tyler, The Creator czy Frank Ocean, którzy też nie do końca jakby można o nich powiedzieć, że są w 100% rapowi, tam też takie skity występują i kurczę, po prostu trochę to wynika z tego, że nie hamujemy się zawsze w naszych pomysłach. Po prostu czasem jak nas czasem te pomysły nas po prostu wiodą nas w jakieś miejsca, w których później okazuje się, że nie ma wcale całych piosenek, tylko jest coś innego. I czasem to coś innego też jest warte tego, żeby umieścić to na płycie. Jestem ciekawa też, czy należycie do tej grupy artystów, którzy te ostatnie miesiące takiego zawieszenia, przynajmniej działania branży muzycznej, wykorzystali na wyrzucanie z siebie tych wszelkich muzycznych pomysłów i nagrywanie utworów w ogromnych ilościach, czy jednak zrobiliście sobie przerwę od muzyki? Raczej mieliśmy wymuszoną przerwę, przynajmniej w trakcie tego lockdownu, i to wynikało trochę z tego, że ja też byłem zaangażowany w trochę inną działalność, też bardziej dźwiękową niż muzyczną. I z drugiej strony mieliśmy bardzo dużo takich jakichś kwestii organizacyjnych i formalnych związanych z tym, że sami wydawaliśmy tę płytę w swoim labelu Postaranie. I w związku z tym przez ten czas lockdownu ja przynajmniej osobiście byłem mało twórczy, ale teraz powoli zaczynam wracać do pisania piosenek i tak jak mówię, jest to związane z tym, że mamy już dosyć sporo materiału na drugą płytę też. Ala, a jak u ciebie to wyglądało? No właśnie tak na ten moment lockdownu i tej całej tego całego zamieszania akurat przypadł taki moment jakiegoś zamknięcia rozdziału właśnie tej płyty, więc tak jak Kuba powiedział, troszkę, myślę, że troszkę sobie odsapnęliśmy i tak myśleliśmy bardziej promocyjnie, a nie kreatywnie. Nie myśleliśmy o muzyce, tylko właśnie o jakichś działaniach jakby poza nią. To powiedzcie, czy będzie można was usłyszeć gdzieś w najbliższej przyszłości na żywo, bo wiemy już, że od lipca poluzowane zostały te obostrzenia związane z koncertami. Czy to dla was oznacza również powrót na trasę? Na pewno zagramy gdzieś. Jeszcze jak ostatnim razem, że tak powiem, się rozmawialiśmy z naszym menadżerem, to jeszcze nie wiedzieliśmy o tej zmianie, która nastąpiła ostatnio. No niestety ona nastąpiła też w takim momencie, w którym wszystkie festiwale letnie zostały odwołane, wszystkie większość imprez masowych jest już przełożona na inny termin albo po prostu odwołana, więc to niewiele zmienia pod tym kątem. Natomiast na trasę myślę, że wrócimy raczej jesienią, tak, ale na pewno zagramy coś i latem. Bo ja wiem, że nasz team z wytwórni, nasz managementowy nad tym pracuje, żeby coś się pojawiło. To tego wam życzę i mam nadzieję, że może nawet jutro dowiemy się o tym, że będziecie gdzieś grali. Ala Zastary, czyli Ala Boratyn i Jakub Sikora. Bardzo wam dziękuję za płytę, za tę rozmowę i gratuluję jeszcze raz tego wydawnictwa. Jutro to jest też utwór, który zagramy teraz od was. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Kroczek wespnij się, nie łamiąc serc. Po drodze rzuć wszystko, co złe, głęboki wdech. Jutro nie ma nas, jutro stanie czas. Jutro lepszy świat, już ostatni. 7 minut zostało do godziny 20. Kolejne lato, podczas którego wtedy, kiedy robi się upalnie, wyfruwa trio Crownbing. Mówię wyfruwa nieprzypadkowo, bo ich nazwa odwołuje się właśnie do silnika samolotowego. To jedna z popularniejszych grup rockowych ostatnich lat, która ma w sobie właśnie taki dymiący, ciężki groove. I oni także wydali nowy album w ostatni piątek. Ale my jeszcze spędzimy parę minut w towarzystwie Jessie Ware. Step into my life to ostatni